Barcelona, el Consorci de la Zona Franca. El Consorci de la Zona Franca us ofereix la tertúlia de la nit amb Ramon Miravitlles. Com Ràdio. La nit amb Ramon Miravitlles. Bona nit, amigues i amics, niteros i niteres. Sí, a nit parlàvem i molt dels bancs, del govern espanyol, de l'estira i arronsa, de la correlació de forces, de com sortir del pou, de la xifra rècord del nombre d'aturats, de l'evolució d'aquesta crisi tan tentacular i tan gegantina. Avui ens posem la lupa per mirar Catalunya i ens preguntem moltes coses. Ens preguntem si el govern català està per la feina, si té les prioritats clares en aquest moment també històricament excepcional. Ens preguntem si, a banda de les prioritats, ha fet les rectificacions oportunes a una política que no preveia un fenomen macro i microeconòmic tan bèstia com el que estem vivint. Ens preguntem això i molt més, i ens ho preguntarem d'una manera que pretén ser mínimament original. Amb qui? Estem esperant Enric Marín, que és professor de comunicació de la Universitat Autònoma i exsecretari general de comunicació del govern català. Però ja són a taula Jordi Cabré. Benvingut, Jordi. Hola, bona nit. Cabré, com sabeu, és periodista, escriptor i advocat. Antonio Robles, bona nit i bona hora. Bona nit. Diputat de Ciutadans, Partido de la Ciutadania, però professor d'institut. I això avui, i en algun moment, doncs, Déu-n'hi-do del que és i serà, perquè haurem de parlar d'educació. Si llegíssim titulars de premsa, d'ara mateix, d'ahir, d'avui, i els que llegireu demà, i haguéssim de relacionar-los, vincular-los amb el govern català i la seva actuació, la seva gestió, trobaríem més o menys justificada, segurament, aquest tipus de frases que ara us llegiré. Som a la crisi. Doncs bé, per què és notícia el govern català? Titular del periòdico. La Generalitat dona suport als Jocs de Madrid. Esquerra es desentén de l'acord subscrit pels seus consellers. Carot insta a no imputar Israel sense jutjar abans el franquisme. Coincideix amb Barak, Eduk Barak, contra les lliçons, entre cometes, de l'Audiència Nacional. Parlament, avui, Mas i Montilla retreuen la falta d'unitat per fer front a la crisi. Més, Educació proposa avançar una setmana al començament de curs i recuperar-lo al febrer. Vejam, Jocs Olímpics, també oficines de Catalunya a l'exterior, són notícia. La crisi ho és per la manca d'unitat, perquè encara no hi ha propostes que moguin un estat d'opinió general, i tenim aquesta escletxa que Educació ens proposa, aquest avançament del curs, amb un parèntesi al febrer, que significa una modificació del calendari escolar a posar en marxa aquest any o el següent. Està el govern català per la feina? Té la prioritat de no gastar en bajanades i donar prioritat al que realment s'ho mereix? Senyor Robles, ja pot obrir el debat. ¿Empezamos con educación? Digue el que vulgui. Como ha salido el señor Carlos Rovira, perdón, Ernest Maragall, sin haber consultado a nadie esta modificación del horario escolar... Ah, doncs l'escoltem, escoltem Ernest Maragall, quan reprenem de seguida el debat a taula. Ernest Maragall ha presentat les línies mestres d'aquest projecte i ho condensem en aquest tall de veu. Fins ara tenim vacances massa llargues i períodes lectius massa llargs. I d'aquesta manera fem vacances una mica més curtes i períodes lectius més ben distribuïts i amb una oportunitat d'interrupció positiva i, per tant, de descans i de respir per docents i per alumnes. Senyor Robles, ens ho usted dirà. Pues bueno, después de lo que nos está cayendo con la puesta en práctica del proyecto de ley de educación de Cataluña, esta medida, que aunque no haya sido consensuada con sindicatos y fuerzas de la educación, esta medida en realidad es buena. Es buena, al menos en titular. Es decir, no perjudica a nadie, es una distribución más racional del tiempo escolar. Demasiadas veces, según cómo coincidía el calendario escolar de Semana Santa, se podía alargar mucho un trimestre. Los niños, niñas se cansaban mucho. Y poner la semana de septiembre una semana antes, o sea, hasta el 7, del 12 al 7, ponerla en febrero, por ejemplo, y romper ese trimestre en dos, antes de las Semanas Santas, en principio no tiene por qué ser malo. Es una distribución racional e intentando corregir los abusos. Es una despesa. Sí, sí. Y por otra parte, es una actividad que se hace y una distribución que se hace en los países europeos de nuestro entorno, como Francia, Alemania, etcétera, incluso más que aquí, ¿no? Se distribuyen, en Alemania, por ejemplo, se distribuyen más los tiempos. Incluso el clima, hay que entenderlo, por ejemplo, en Andalucía, dar clases en junio ya es gravosa para todos, ¿no? Sobre todo para los chicos y chicas. Por eso, lógicamente, a partir de julio, agosto, en España no se puede. Sin embargo, en Alemania dan clases hasta el propio agosto, o sea que ya. Es una cuestión de optimizar el tiempo y el esfuerzo para hacer un rendimiento escolar mejor. El professor Robles, professor d'institut, si declara a favor. Jordi Cabré, esperem la seva opinió. Com a pare, també a favor. Com a ciutadà, doncs home, hi ha un tema de forma, no? I és que, sí, al fons em sembla bé, perquè ja fa temps que els pares ens queixem d'una irracionalitat amb el període de vacances estival, que és que ens deixa, diguéssim, no es tracta tampoc que l'escola hagi de fer de guarderia, eh? Pues que és absolutament desorbitat i desproporcionat, no? En relació amb l'esforç de tot l'any. Està molt, molt, molt bé dosificar les vacances al llarg de l'any. Ara, amb el tema de la forma, jo penso que també es pot entendre que pel que fa als sindicats i les associacions de mestres estiguin molestos per la falta de diàleg. Una mesura que dona la sensació que la major part de la gent acollirà favorablement, perquè és raonable i perquè és viable, a més, i perquè no té per què costar ni un duro, en teoria, doncs s'han d'arbitrar solucions perquè les criatures aquest no estiguin forçament tancats a l'habitació de casa, no? Exacte, però és més viable aconseguir ocupar ja. un nen al mes de febrer, una setmana al mes de febrer, que no pas fer-lo ocupar o ocupar-se'n, senzillament, durant tres mesos seguits. Enric Marín, estem parlant de caducació, però pots avançar una setmana, és a dir, començar el 7 de setembre a la universitat, ja sap vostè millor que molts, que comença sempre tardíssim. No, s'ha anat corregint. S'ha anat corregint una miqueta. Quan jo era estudiant, sí, començàvem a l'octubre, i ara sí, que sóc professor, comencem el 15 de setembre, sí. Bé, què li sembla que es proposi avançar i que hi hagi aquest parèntesi al mig del mes de febrer? Jo crec que el fons és indiscutible, i si de cas es podria dir si és prou radical o no, si és veritat. És a dir, que el model europeu no té res a veure amb el nostre, i no estem parlant d'ampliar la quantitat d'hores que els nois i les noies dediquen a estar a l'escola, sinó com es distribueix al llarg del curs. I francament, jo crec que la qüestió aquesta del clima pot ser una excusa fins a cert punt, però no serveix. Aquí hi ha una tradició que costarà segurament de modificar, però al fons és indiscutible. Una altra cosa és si efectivament la proposta s'ha fet en el temps que toca i consultant el que calia consultar o no, però fins i tot considerant que hi pot haver algun problema formal, la veritat és que fins que aquests temes no surten al debat públic tampoc no s'arreglen, eh? Moltes gràcies. Doncs punt i final de moment, a l'espera del veredicte dels oients, al 935 08 08 08. Doncs em demanen una paraula encara. Digui, Robles. És curioso que esta minúncia, com és el asunto de la distribución horaria, no és una minúcia, eh? No, digo, minúncia per lo que iba a decir, nos pasa por encima de algo que es fundamental. Se acaba de acabar las comparecencias de la LEC, 64 en total, y se han concentrado prácticamente en sesiones de 12 comparecencias diarias que nos tienen agotados. Es denunciable por parte de la oposición que las comparecencias se hayan amontonado y se han roto todos los tiempos. Nunca había pasado esto en el... Pues te dio LEC, expliqui als oients què vol dir LEC. El nuevo proyecto de ley de educación de Cataluña. Entonces, que está en marcha. Que no es la ley del régimen civil. Exactamente. Y que, desgraciadamente se le está dando una importancia capital. Hablan de ser, después del estatuto, la ley más importante, no de esta legislatura, sino de todo el tiempo democrático en el que vivimos, desde la restauración de la Generalitat, y sin embargo están precipitando su puesta en en escena de una manera absolutamente bárbara. Nadie lo entiende o lo entendemos demasiado. Quieren sacar la ley como sea, ya, y vamos a cometer un grave error. Si teníamos que hacer una buena ley, no la vamos a hacer. Porque lo más importante que podía ser el contenido educativo de esta ley es lo que menos importa. Importan otras cosas. Y precisamente quería denunciar eso. ¿Pero perdonan quién es? Esta ley estaba prevista que se hiciera en esta legislatura, a lo largo de esta legislatura, con calma. Con calma. Y bueno, de hecho, las 64 comparecencias ya te dice lo que... lo importante y la cantidad de agrupaciones, especialistas y tales que querían venir y todos los que se quedaron fuera, ¿no? Pero fijaros que empezó las comparecencias al mismo tiempo que las propias enmiendas y se acaban las comparecencias el mismo día que las propias enmiendas, que fue el viernes, ¿no? Dicho de otro modo, si hiciéramos en un laboratorio algún tipo de investigación, ningún científico se le ocurriría dar los resultados antes de haber comprobado los documentos. ¿Me explico? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Fundamentalmente porque esta ley se ha precipitado a partir de todas las sentencias judiciales que ha habido por el tema de la lengua y quieren blindar en este caso la inmersión y esto en la intimidad se lo pueden confesar los responsables. Acabo. Dit això, algú té interès en seguir aquest tema per on està desembocant? Jo és que no, això que acabes de dir no ho entenc, sincerament. No ho entenc. Jo no sé si... Quant temps es porta discutint aquesta llei? 2 anys? Sí, però... 2 anys, no? No, escolta'm. No. Cuando lo ha presentado el gobierno al Parlamento, esa es la qüestió. Ens hem acostumat massa en aquest país... en què alguns debats d'algunes lleis complicades s'eternitzin. I no és una pràctica habitual al parlamentarisme europeu, aquest. Si hi ha uns procediments, hi ha uns calendaris, doncs aquí, a vegades, el que passa és que quan per la raó que sigui, doncs és difícil quadrar, diguem, el consens necessari, doncs això s'allarga d'una forma que no s'explica. Per exemple, un tema més meu, més propi, la llei de la corporació catalana. O sigui, aquesta la vam anar arrossegant durant 2 legislatures. O sigui, quan una llei s'està discutint més d'un any al Parlament, pots dir qualsevol cosa, menys que s'està precipitant la discussió. Te voy a dar razones. No, bueno. Te voy a dar razones. Mira, este proyecto de ley que ha elaborado el gobierno, no lo olvidemos, no lo conoce el Parlamento hasta que el propio gobierno lo presenta. Es decir, esta ley podía estar haber sido hecho durante los últimos 50 años. Sin embargo, hasta que no se presente en el Parlamento, no entra. Por lo tanto, tú sabes perfectamente que el debate público sobre esta cuando empieza realmente, el Parlamento está para elaborar leyes. Una vaga de profesores a partir de esta ley. Pero el Parlamento está para elaborar leyes. Empieza a contar cuando entra en el Parlamento. ¿Y cuando ha entrado en el Parlamento? Hace 4 días. Ni hay precipitación atenent als calendaris parlamentaris, ni es pot dir que aquesta llei s'està precipitant encara menys per una qüestió lingüística. O sigui, en aquests moments, l'únic problema que no tenim a l'escola catalana és la llengua. O sigui, l'únic que no tenim és aquest. Tenim 50.000, però la llengua no. Ho sento molt. Això ens obrirà el debat que segurament al senyor Robles doncs, li semblarà molt convenient i no ho sé si a la resta de convidats li semblarà convenient. Jo tenia una altra agenda preparada, però com que aquí manen vostès, i aquí vostès són 3 i jo només soc 1 i perdo sempre, doncs vostès diran... No, només apunta que en el tema lingüístic sí que pot haver un tema jurídic. Sí que pot haver un problema que no és social... Pot haver un problema que no és social, sinó d'implementació jurídica d'una mesura adoptada pel govern espanyol, que és la famosa tercera hora. Aquí pot haver-hi un xoc de legitimitats. A nivell social no n'hi ha cap, a nivell educatiu penso que tampoc, però sí que tinc curiositat per saber com acabarà la resolució sobre aquesta implementació. Europa acaba d'avalar la política d'immersió lingüística i acaba d'avalar un fet que jo he viscut com a professor universitari, i és el fet que els professors que treballen a la universitat no estiguem obligats a passar al castellà cada vegada que tenim un estudiant europeu, per exemple. Sí, Europa, avui mateix... No se trataba de hablar de lengua, ¿eh? No. ¿Por qué la ley en un momento determinado se precipita? Jo t'he preguntat, per què s'ha precipitat? Dius, per la llengua, home, no ho fotem. No, jo te lo explico. Además, lo vais a comprovar, que lo que estoy diciendo es absolutamente empírico, se puede comprobar. Es decir, ¿por qué en este momento, de golpe y porrazo, 2 años lleva el gobierno intentando él solito, que nosotros no tenemos nada que decir, haciendo un proyecto y no se sale, y de golpe y porrazo la sacan. ¿Por qué? Porque el decreto que sacó, el decreto del 7 de diciembre del 2006 que sacó de enseñanzas mínimas el gobierno español instando a que se cumpliera la tercera hora, les puso en un aprieto. Pero después vinieron dos sentencias básicas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra del Tribunal Supremo, que les puso ante el gobierno, al gobierno catalán, ante una picota. Es decir, tenían que cumplir con esas cosas, que fue lo de la tercera hora y lo de la casilla. ¿Qué significa la casilla? Que los padres tenían derecho a poder poner en una casilla la lengua en que quería ser vehicular sus hijos, ¿no? Pero el problema es que era del Tribunal Supremo ya, no solo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y eso era una sentencia, además, firme, no recurrible, ¿no? O no recurrida. Y la tenían que cumplir. Y no había manera de saltar el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué han hecho? Han cogido y han dicho, bueno, sacamos un decreto nosotros. El decreto no, digamos, no estaba por encima de las leyes orgánicas del Estado y tampoco de los tribunales, en este caso del Tribunal Supremo. ¿Qué podemos hacer? Una ley. Y han precipitado la ley catalana de educación, que merecería una atención mucho mayor. Sabes perfectamente que aquesta llei estava en marxa. Y la precipitación de hacerlo tan deprisa ara, es porque quieren que esto entre en juego el próximo año. No vull discutir de la tercera hora, però tu saps perfectament... No, estava intentant explicar les causes, no? Però la llei catalana d'educació arrenca abans que tot això que dius tu. No. I si fos veritat que es precipita per això, aleshores vol dir que tenim el sistema parlamentari és nefast, perquè ho està enterrarint. És a dir, si realment el govern tingués voluntat només per això, han fracassat. Pues sí. Sí, han fracassat. Ho podem deixar aquí, pregunto, sí. Perquè si no ens posem a discutir de la tercera hora que té un calendari judicial establert, unes opcions polítiques també hi ha prou exposades i que no ens portarà més que a un culet de sac. Abans de passar la crisi, el govern català dona suport als Jocs de Madrid de l'any 2016 i ho dona netament amb una votació en què els consellers d'Esquerra Republicana hi han donat el seu suport. Esquerra després se'n desmarca una mica, no a través dels consellers, i la portaveu del Parlament ens diu que en realitat Esquerra opina és una altra cosa. Escoltem què diu Montilla i escoltem què diu Ana Simó. Montilla. L'acord a la candidatura és un acord del govern, per tant del conjunt del govern, com en el seu moment l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid van donar suport a la candidatura de Barcelona en 92. Ana Simó, portaveu d'Esquerra. No és un suport a la candidatura de Madrid com a 2016, que si fos, doncs mira, el govern pot fer allò que consideri convenient, sinó un tràmit preceptiu per tal que la ciutat de Barcelona pugui materialitzar aquesta petició de subseu. Si Esquerra matisa la bala a Madrid 2016, en bona part, doncs és perquè la polèmica és de Fiscosa, ve d'aquell any en què Carat Rovira, avui vicepresident del govern, en aquell moment no recordo què era Carat Rovira. No, estava fora del govern. Estava fora del govern. Diputat. Va dir que era incomprensible, recordem aquell Carat Rovira. Qui és incompetent per articular des del respecte a la diversitat l'esport a l'interior de l'Estat no pot el 2012 procurar organitzar uns Jocs Olímpics Madrid 2012 perquè no té la capacitat per fer-ho, ni la competència ni la voluntat. Per tant, a partir d'ara, ens semblaria absolutament incomprensible que algú des de Catalunya doni suport a aquesta candidatura. El diputat Carat Rovira va ser acusat aleshores per alguns de propiciar, per altres de provocar directament un boicot als productes catalans. Carat es va desdir. Jutgeu vosaltres mateixos al cap d'un temps. Organicen Juegos Olímpicos, Barcelona ya lo hizo, que es la capital de Cataluña, y me parece muy bien. Pues si usted dice, usted prefiere que antes pues organice los Juegos Olímpicos Madrid que otra ciudad, pues naturalmente, cuanto más cerca esté la ciudad, pues mejor, porque incluso va a tener consecuencias positivas, ¿no? M'agradaria que la taula es pronunciés, si bé que breument, perquè hi ha temes, suposo, molt més substanciosos que ens esperen, però com que sempre estem en aquesta mena de cançó enfadosa, doncs ja hi tornem a ser. Jocs Olímpics, Madrid 2016. Justament, la setmana passada estava preocupat, estava mirant els temes prioritaris que em podien preocupar de cara a l'actualitat del país i pensava, ostres, donarà suport o no donarà suport al govern català a candidatura de Madrid als Jocs Olímpics? Perquè això, a casa ho parlem sovint, no? I fora de bromes, jo penso que és un debat innecessari. Penso que l'aleshores diputat Carat Rovira tenia raó amb una certa argumentació. Trobo bastant incomprensible que el govern català entri en aquests temes. Ningú li ha demanat és innecessari i no sé exactament d'on ve, i en aquell i ni tan sols té competències, com deia el, com deia Carod Rovira, no? Per tant, no sé per què ha de tenir opinió el govern català sobre això, molt més tenint en compte que Esquerra Republicana doncs, té un discurs que pot quedar compromès, no? Potser perquè és el govern d'una capital olímpica, també. Primer perquè és el govern de la capital olímpica, després doncs, perquè Madrid no ha estat, o el govern de Madrid o les institucions espanyoles no han estat sempre especialment favorables al desenvolupament de l'esport català en tota la seva totalitat, etc. Per tant, penso que és sorprenent que es plantegi aquesta cosa. Penso que és sorprenent que surti d'on surt, i després doncs, l'obligació al matís que després ha de fer Esquerra Republicana, doncs l'entenc, perquè Esquerra Republicana no pot mostrar-se del tot entusiasmada amb idees així, però em sembla... Però qui vota deia... subseu de Barcelona vota que la seu sigui Madrid. Em sembla perfecte, però... Suposo, no? Sí, però acaba sent una argumentació rocambolesca i un punt surrealista. Per tant, no sé per què hi han entrat, no sé per què... No veig per què han de sortir com surten, i després, com deia al començament, en aquests moments m'importen diverses altres coses. Moltes gràcies, però Montilla, Simó i... en referència a l'origen Carod, fan que estiguem parlant d'aquest tema a aquestes alçades de l'any 2009, senyor Craig Marín. La veritat és que no m'apassiona gaire tampoc, eh? No ho dic amb tota... Em sorprèn que el govern català faci una declaració a favor de que Madrid aspiri i logri els Jocs Olímpics del 2007. Que el govern català faci això entra dins la normalitat, sense més. No, ni amb entusiasme ni amb... Que Esquerra voti a favor dels seus consells i després matís i l'aval i digui, no, escolti, vés que votem. Bueno, el govern no es vota, Decideix. No es vota. No crec que hi hagi cap precedent de votacions al govern. I, bueno, Esquerra Republicana, dins del govern, tampoc no crec que hagi mantingut una... No crec, perquè les divisions deuen ser molt secretes. Per això... Una actitud beligerant en contra d'això, No ho crec. Robles, ¿le interesa el tema o no? Sí, ¿por qué no? De hecho, a mí sí que aquí tiene importancia, porque en su momento, cuando Carlos Rovira dijo en Nueva York eso que dijo, el empresariado catalán en general y el del Cava en particular estaban muy enfadados, porque un representante político de Cataluña estaba soliviantando a... Ya no estoy hablando por una cuestión de solidaridad compatriota con España, sino por una cuestión de negocio, de interés. Estaba soliviantando a los clientes. Y yo no conozco a ningún restaurante que a los clientes que le vienen a cenar por la noche, les deseen lo peor, sino todo lo contrario. Y lo que estaba haciendo Carlos Rovira como un adolescente preuniversitario es darle rienda suelta a sus fantasmas y sí, decir... Que, y para una frase, un boicot, sí que había predisposición. No, yo tengo otra historia que contar al respecto. Yo no creo que hubiese un boicot en el sentido este, porque aquí, si hablásemos... Pero entraríamos en otra cuestión. Perdona, aquí empezó antes el boicot aquí, con páginas de aquí, que el boicot que otras páginas tan, digamos, en fin, iba a decir una palabrota, tan inútiles y tan mal educadas, pues hicieron en España, ¿no? En el resto de España. Pero, quiero decir, ya que se ha metido, ahora está saliendo. Y bueno, ya está bien. Pero yo solo quiero decir una cosa a nivel sentimental. Yo me acuerdo de los Juegos de 1992. Nos acordamos por edad perfectamente. Y aquel idealismo que se formó en toda Cataluña, aquella solidaridad en toda España, ¿no? Incluida Madrid. Y le pagamos con esta manera. Yo creo que estaba muy feo. Es decir, desde un punto de vista de amabilidad de las personas, trasladado a las colectividades, está muy feo. Está muy feo que a nosotros Madrid, el resto de España, se volcó con Barcelona absolutamente como si fuera su propia casa, que lo era en el fondo, y resulta que después nosotros le pagamos con esta manera. Nosotros no, el Carlos Rovira, porque los catalanes no hicieron eso. Hicieron unos catalanes determinados, que es distinto. ¿Alguna intervención sobre aquest tema? Yo, amb això, el que demanaria en primer és que siguem purament descriptius. Bien. Aleshores, jo no diré que les declaracions de Carod Rovira fossin afortunades, perquè crec que no ho van ser, però formalment, estrictament, d'una forma rigorosa, no va convocar cap boicot. Cap. I en canvi sí que va haver un boicot. O sigui, l'únic boicot que va existir va ser un boicot absolutament oportunista, que no té una explicació lògica de causa-efecte, contra productes catalans. Aleshores, naturalment, que l'origen remot d'aquest boicot són unes declaracions que no arriben a cap boicot, per descomptat. Que això s'hauria pogut estalviar, també. Ara, escolta'm, aquí l'únic boicot, que a més, mira, jo, la meva mare és aragonesa, el meu pare és de Conca, i vaig molt sovint, sobretot a l'Aragó, perquè a més la meva mare té casa a Barbastre, i jo recordo perfectament, en ple boicot, com em deia, les botiguers de Barbastre, que estaven al·lucinats de la reacció que s'havia produït contra Catalunya, i això no m'ho explicaven catalanistes, no, o sigui, gent allà que diu, escolta'm, estem al·lucinats, és que la gent ens demana, molta gent ven aquí i diu que no volen cava català, i les volen comprar cava aragonès, que en realitat no és aragonès, sinó que és cava, diguem-ne, que van a comprar a Catalunya i que després etiqueten amb una marca aragonesa perquè no volen comprar cava català. O sigui, va haver una campanya brutal, absolutament desproporcionada, que naturalment no es podia produir, és impossible que es pogués produir només com a reacció a les declaracions de Cap Rovira. Les coses són com són. No, però si som objectius... Veure... No, són com són, escolta. Si som objectius con eso, yo no voy a discutir el tema de los boicots, que los rechazo, ¿vale? Lo rechazo de entrada y ya está. Ahora bien, si nos ponemos a decir el origen de las causas, hay una cosa que es evidente. Antes de que hubiese ningún boicot de España, en el sentido de algunos españoles, a algunos productos catalanes, antes de eso, aquí había páginas que estaban boicoteando productos españoles. Sí, yo te lo puedo... Lo que pasa que evidentemente, me lo dices, te lo traigo y además te lo demuestro. Si hem de parlar de les causes, con páginas que además estaban pagadas con dinero de subvenciones a organizaciones desde la Generalitat. No siguen hipócritas. Y después, cuando pasó lo que pasó con Carlos Rovira, es muy fácil, y lo más fácil es soliviantar al personal y sacar la bilis a cualquier persona que tenga dentro algo que agredir, ¿no? No nos vamos a meter con eso. Perdona, es evidente que no es la mayoría de catalanes no quería eso, y la mayoría de españoles del resto de España no quería eso. Y la prueba está que le perjudicó muchísimo, sobre todo al sector del cava catalán, que maldita la gracia le hizo que el Carlos Rovira hiciera estas declaraciones. Creo que vostè és convenient, seguim l'autòpsia del que va passar. Jo insisteixo, havent escoltat les declaracions un altre cop avui, en vista amb el temps, penso que hi havia certament una predisposició per mirar amb lupa el que digués el senyor Carlos Rovira, i recordo que hi ha ambient, i recordo que era un ambient on fins i tot entenc, perquè el senyor Carlos Rovira havia vingut d'un error clamorós, que era el tema de l'ETA, etc. I per tant entenc que estigués tothom observant els seus moviments. Això va passar després de Fresno, Sí. És la reacció a Fresno, això. Exacte. Digui que era Fresno, si no els hi posem difícil. És a dir, tota la campanya que hi va haver per impedir que Catalunya tingués selecció nacional d'hoquei. Sí, és bàsicament això. Sí, estaven les selecciones por medio, Però la literalitat transcrita de les paraules del senyor Cotrovira no em semblen que estiguin cridant a cap boicot. Tot i així entenc que en aquell ambient entenc que doncs la sensibilitat de l'opinió pública de l'Estat o general espanyola doncs fos susceptible, fos especialment susceptible, i en aquest context sí que es pot haver demanat en aquell moment al senyor Cotrovira que fos més prudent. En aquest moment, que és el que estem parlant, segueixo pensant que és un tema d'una certa posició compromesa d'un partit independentista a l'hora d'haver de donar suport a una candidatura que ni la senten seva, evidentment, perquè el sentiment és diferent, és un sentiment nacional diferent, i a més, si li sumes que l'autonomia o l'autogovern català té alguns greuges encara, i fins i tot el desenvolupament esportiu de Catalunya té alguns greuges encara amb l'autoritat administrativa espanyola, doncs és lògic que hi hagi una certa tibentor. De fer una pauseta. Vinga. Una pausa, perquè la capitalitat que estem discutint no és ben bé potser la que preocupa el gruix de les persones que ens envolten. La capitalitat de l'atur, que sí que la té Catalunya, doncs potser ens preocupi com a part d'un paisatge molt poc estimulant. Què ens diuen els oients de tot el que s'ha dit a taula fins ara, d'aquest avançament que proposa Ernest Maragall, conseller d'Educació, aquest avançament el 7 de setembre i que a canvi hi hagi una aturadeta el mes de febrer perquè no sigui tan intens el ritme docent? Doncs diuen, Alguns oients, Enric, des de Barcelona. A què ve aquest canvi? Han preguntat als pares si els serveix d'alguna cosa. Jaume, també des de Barcelona. Fantàstic per tots i per totes. Un descans ben merescut al febrer, no va malament. A veure si s'aprova i seguim el model europeu que tanta falta ens fa. Genial, gràcies, Jaume. Joan Oriol, també des de Barcelona. I ara què hauré de fer quan demani vacances? Una setmana al febrer i tres a l'estiu? Em sembla bé que Europa tingui els seus propis calendaris, però jo aquest no l'acabo d'entendre. Gràcies també a Joan Oriol. Som el 935 08 08 08, però també vivim a lanit@comradio.com. Ens podeu dir el que vulgueu. Fins ara. Del 12 al 15 de febrer, Barcelona celebra les festes de Santa Eulàlia. Amb els concerts de Gossos i Angie, espectacles infantils, Circ Pànic, les acrobàcies de Botan Project, el recital d'Ariadna Savall i moltes coses més. T'hi esperem. Més informació al web bcn.cat/canalcultura. Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, amb el suport del Periódico i Com Ràdio. Vols conèixer realment l'actualitat? Vols saber les conseqüències d'una realitat que canvia constantment? L'Efecte Papallona. Cristina Villar i Toni Arbàs t'apropen les notícies d'una altra manera, de la teva manera. L'Efecte Papallona. Tots els dissabtes de 8 a 9 del matí amb Toni Arbàs i Cristina Villar. Com Ràdio. La vida de molt a prop. Com Ràdio. Quin és el mitjà que ofereix més informació local a internet? On puc seguir al minut les notícies que més m'interessen? Qui m'explica el que passa a la meva ciutat? Són preguntes que tenen resposta a lamalla.cat. Lamalla.cat és el diari digital que tens més a prop. Totes les notícies al moment i una porta oberta a les teves opinions. Lamalla.cat, preguntes que tenen resposta. Lamalla.cat, notícies que sí interessen. Imagina't que poses la ràdio i descobreixes la cançó de la teva vida. I et recomanen un restaurant genial. I un concert irrepetible. O potser, simplement, imagina't que poses la ràdio i ens trobes. iCool.com, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit, amb Anna Pérez Pagès. Com Ràdio, la cultura de molt a prop. Com Ràdio. Qui som? La tertúlia a la nit de la Com. Qui hi ha a taula? Antoni Robles, diputat de Ciutadans, Partit de la Ciutadania. Celestè Manri Marín, professor de Comunicació de l'Autònoma. I amb Jordi Cabré, periodista, escriptor i advocat. De què han discutit? No gaire, perquè hi ha hagut consens sobre l'avançament de curs i l'aturadeta al febrer que ens proposa com a modificació del calendari escolar el conseller Maragall. I s'ha discutit més, d'una manera potser solapada, sobre educació i llengua, i després sobre diverses concepcions, en el fons, de com ha de funcionar aquest estat. Vejam, recordeu que la producció Laura Freixo i Joan Figuerola us atendran quan telefoneu i que la realització tècnica, el senyor Francesc Ávila, ja deu tenir algun tall preparat sobre el president de la Generalitat. Abans, però, Enric Marín demanava contestar algunes de les missives que ens han fet arribar. Una comunicació, que explicaven que què farem a la setmana del febrer. Jo el que deia, escolta'm, l'únic que tenim coberts els pares és l'agost. O sigui, els 15 dies de setembre no estan coberts. Per tant, el problema que tenim al setembre el tenim al febrer, o el que tenim al febrer el tenim al setembre. És una qüestió només de saber què és el que és millor pels nens des del punt de vista docent. I aleshores, el dispositiu que fa que els grups d'esplai i tot això ja estiguin preparats per treballar al setembre s'ha traslladat també al febrer. És a dir, és una qüestió de com estacionalitzes, diguem-ne, aquestes activitats. No... Que, a més, hi hauria d'haver més recursos públics per ajudar els pares per solucionar això, per descomptat. Però això no té res a veure amb el calendari. Entrem de ple en el que és la crisi. Montilla ha cridat a l'oposició i els agents econòmics a estar a l'altura de la situació. Què ha fet el govern? El govern Doncs hi posa 7.750 milions, ni un més ni un menys, sembla. 4.400 són recursos financers i 3.000 són inversió directa. Déu-n'hi-do, 3.000 milions en inversió directa. L'oposició veu que és una maniobra fallida. De les 61 mesures del govern, de les quals es veu que se n'apliquen dos terços segons el govern, l'oposició diu que no tenen eficàcia. En qualsevol cas, el govern crida a superar la prova d'una manera col·lectiva i l'oposició, de moment, si demana un pacte és a través del senyor Duran Lleida i des de Madrid i a escala espanyola. Una nova edició, sembla, dels pactes de la Moncloa. Escoltem primer a Montilla, perquè la seva declaració... Que ho digui, Montilla. Bé, nosaltres el que estem segurs és de que no hi ha solucions miraculoses, de que no tenim les receptes per tot, de que la veritat, l'única veritat, no és la del govern, i per això estem absolutament oberts a discutir i a escoltar propostes, no enunciats de propostes, no? Recordeu que Montilla fa mesos que demanava flexibilitat, pau social. Alguns van entendre, ui, això de no plantar cara al capital quan el capital fa bestieses és complicat. Ens preguntem si el govern català, sabem que no ha adequat els pressupostos, però ens preguntem si l'atenció social segueix, si la despesa és l'adequada, si es planta cara a l'adversitat, almenys amb solidesa, encara que no es sàpiga ben bé a quin punt del túnel som, i molt més, que esperem que els nostres convidats diguin a taula. Parlàvem de pacte, què ha dit Duran i Lleida? Emplazamos a las fuerzas políticas españolas y principalmente al gobierno a formular un pacto de Estado, a repetir una especie de pactos de la Moncloa entre todas las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales y, por supuesto, los representantes de los empresarios. Un contrapunt, Llamazares. Es parla, sense mencionar-la, de la vaga general com un actiu efervescent en poder dels sindicats. Això ja és a l'opinió publicada. El gobierno tiene que dar una respuesta de protección social y una respuesta de reactivación económica si quiere dar una respuesta a esas movilizaciones y evitar una dinámica de movilización general que es evidente que se está y se va a producir, que tienen en sus manos los propios sindicatos y que utilizarán de manera inteligente, como no me cabe duda, ¿no? Si parlem d'entrada de Catalunya, fa bé el govern català, tal com encara el problema, ha de canviar d'orientació. O prefereix parlar d'Espanya, Cabré? Mira, comencem per Espanya perquè és on hi ha realment les mesures poderoses a adoptar, no? I els clarons. I els clarons també, però especialment el BOE, no? El senyor Llamazares deia, escolta, mesures de protecció social i de reactivació econòmica. Protecció social, m'agradaria saber què entenem per protecció social, perquè vivim a l'estat de benestar, hi ha unes prestacions garantides en cas de situacions doncs complicades a nivell laboral, que tenen els seus límits, lògicament, que són difícilment ampliables per un tema pressupostari, i en tot cas es pot estudiar, però són difícilment ampliables i són les que són, i són equiparables en tot cas a diversos, a les socialdemocràcies europees, en tot cas. Pel que fa a la reactivació econòmica és on més em preocupa, i és on més em preocupa dit en boca del senyor Llamazares, perquè quan estem parlant de... És a dir, la millor política de protecció social i de reactivació econòmica és justament vetllar per una certa flexibilitat, no? Vetllar per una certa... no vull dir liberalització, però sí per una certa flexibilitat o desreglamentació, o com es vulgui dir, per reactivar l'economia. I en aquest cas hi ha alguns partits doncs, que s'apropen més a aquest tipus de polítiques i que s'ha demostrat en el passat que han aconseguit pal·liar crisis econòmiques, i que no és el cas justament de partits com aquest que més aviat doncs, aposten sempre, diàriament, i ens encarreguen prou de repetir-nos-ho, pels interessos de la protecció del treballador o de les mesures proteccionistes i comprar accions dels bancs, que també ho ha proposat Iniciativa i nacionalitzar, etc. Llavors, tot s'ha d'escoltar, totes són legítimes i totes són, segurament tenen una part de raó, però la història ens demostra que en casos així, per bé que la crisi està sent gravíssima i serà encara més greu, acostuma a pal·liar la crisi si s'adopten mesures doncs, de veritable dinamisme, de veritable incentivació de la productivitat, de veritable deslimitació de l'activitat productiva dels empresaris, no? I això no vull dir que s'hagi d'oblidar en cap cas les prestacions que hi existeixen. Amb l'Estat com a element d'estabilització de tot el que està passant? L'Estat, és a dir, una cosa és que l'Estat pugui prendre mesures com n'ha pres d'intervenció i de protecció. És a dir, intervenir i protegir, sí. Ara, una cosa és intervenir i protegir, l'altra cosa és l'intervencionisme i el proteccionisme. Interessantíssim debat, sí senyor. Marín. A mi el que em sembla és que, la primera cosa, crec que en la mesura de les seves possibilitats, tant pressupostàries com competencials, el govern de Catalunya ha estat més actiu i ha fet un diagnòstic més ajustat que no pas el govern d'Espanya. I és preocupant perquè ho direm tan suaument com pugui, però el govern de Zapatero jo crec que va perdre la credibilitat de Catalunya amb el tema de l'Estatut. I ha perdut la credibilitat a la resta de l'Estat en la gestió de la crisi econòmica o en la no gestió de la crisi econòmica. No fa ni un any, diguem-ne, que repartien 400 euros per càpita perquè deien que sobraven els diners i es negava d'una forma rotunda que hi hagués cap crisi econòmica. Des d'aquell moment s'ha anat absolutament a remolc dels esdeveniments i aquest és un tema molt preocupant. Com tants governs, eh? És un tema... Sí, és veritat, però jo crec que en el cas del govern espanyol és segurament el contrast entre la visió absolutament optimista. Recordem, ja. Fa un any, uh-huh. És a dir, acabem de superar el PIB d'Itàlia i aviat superarem a França. I es deia, però... I també és veritat que alguns deien durant aquests anys, diguem-ne, de vaques grasses que els fonaments de l'economia de l'Estat espanyol eren fràgils, era un gegant amb peus de fang perquè depenia massa de sectors com el turisme o la construcció, i en el moment efectivament que s'ha produït l'aturada brusca, nosaltres, diguem-ne, hem anat més avall que els altres. En podem parlar més, però jo, respecte al comentari de Llamazares, el que diria és que jo no crec que es tracti d'eliminar protecció social, perquè en aquests paràmetres també estem per sota d'Europa, però sí que és veritat que si no hi ha reformes estructurals és molt difícil que es pugui canviar de model econòmic, i nosaltres necessitem canviar del model econòmic, i no veig de cap de les maneres que hi hagi iniciatives que només pot prendre el govern espanyol que estiguin en la línia de canviar el model econòmic. Només un exemple. En els darrers dies s'ha produït la compra de Spanair per un conglomerat empresarial català, que és una cosa fonamental perquè una peça clau, diguem-ne, de l'economia catalana i espanyola, si es pot parlar en aquests termes, com és el conglomerat Port-Aeroport, actuï de locomotora, de motor econòmic. Bé, tenim dues potes, tenim unes instal·lacions molt bones, tenim una companyia, diguem-ne, que pot actuar com a revulsiu, diguem-ne, d'aquestes instal·lacions. Falta una tercera pota aquí, que és canviar el model jacobí centralista d'Aena. Aena, sí. Moltes gràcies. Això és una reforma estructural. Me ha sorprendido que mis dos compañeros de tertulia, señor Cabrera y señor Marín, hayan optado por hablar de la crisis en España y hayan olvidado a Cataluña. No, de seguida yo de seguida hi vaig, tu garanteixo. Vale. Yo haré las dos partes, ¿no? Porque creo que las dos están absolutamente interrelacionadas. De momento, el pavoroso estado de cuentas que tenemos en España en general y en Cataluña en particular. La línea de crédito en Cataluña, hipotecas, han bajado de las 32.000 a las 16.000, o sea, un 50%, una auténtica barbaridad. La oficina de desempleo, para que nos demos cuenta de la base de la cosa, solo tiene... l'abast de la cosa? Sí. No lo sé. Sí. Una persona que diu l'abast de la cosa ha de tenir un català escaient, un català fent demostrable. Però fíjese, en su ràdio tienen la possibilitat d'escuchar de vez en cuando a alguien que habla el idioma de Cervantes. Sí, no es queixen els micròfons, no es queixen. No se queixen. Bueno, en todo caso, decía que en la oficina de desempleo, de cada 50 parados, de cada 50 solicitudes, solo una tienen éxito aquí en Cataluña, ¿no? Y encima Cataluña es la comunidad que más rápidamente tiene parados y con más cantidad, ¿no? En este aspecto estamos en lo peor de España como en educación, ¿no? Por otra parte, el señor presidente del gobierno de la Generalitat, el señor Montilla, hoy en el control del gobierno, Es curioso, pero solo ha hablado, bueno, ha repetido esto como un disco rayado, lo de soluciones miraculosas, ¿no? Pero no ha dicho nada, absolutamente nada. Se le ha preguntado y no ha dicho nada de nada. Ha dicho, bueno, yo ya he dicho cosas, no sabemos exactamente qué cosas. Es decir, da la sensación, si estás allí en el Parlamento... Sí, la parada de la exigència als bancs, sí. No ha dicho nada, no. Bueno, yo estoy hablando de lo que ha dicho hoy, que para eso estaba la... Ah, pero si vostè diu es que ja he dit coses... Claro. Si Montilla diu ja he dit coses, és que les va dir ahir. Ahir va parar que s'havia de ser exigent amb els bancs. Sí, pero es curioso, ya buscamos culpables. Antes era Bus, ahora son los bancos. Pero yo le pregunto al señor Serra, perdón, al señor Montilla, ¿quién es el señor Serra? Es decir, socialista... Es ministro, es presidente, es alcalde, Narcís Serra, es alcalde de Barcelona y, por supuesto, socialista, que está al frente de la Caixa. Quiero decir, que le pidan cuentas a sus propios representantes políticos que los han puesto ellos. La propia Caixa. Las pymes ahora mismo, y aquí pueden hacer cosas, las pymes ahora mismo son posiblemente el tejido social, empresarial más importante que tenemos y el más sensible. Y sin embargo, muchas de ellas están dando de quiebra por esa estúpida idea de que los propios ayuntamientos, la propia administración, es la morosa, no le paga lo que les debe. Tan sencillo como eso. Es decir, sí que pueden hacer muchas cosas, pero no la están haciendo en ningún caso, ¿no? Yo no sé, pero a mí me da la sensación que, por lo menos la sensación que yo tengo, es que cuando hoy el señor Montilla en el Parlamento nos hablaba de la crisis económica y de las soluciones, es como una especie de barca negra, pequeña, en un alta mar con una tormenta tropical, y nadie sabe exactamente qué tenemos que hacer, vamos a la deriva. Es decir, no tienes la sensación que te llevan a ninguna parte. I això és realment doloroso. No, i no només això, sinó que a més la sensació que estan perduts. És a dir, que per molt que la tempesta sobrepassi les competències fins i tot del govern de Catalunya, abans l'Enric Marín deia no, és que el Zapatero ha decebut els catalans primer amb l'Estatut i ara amb la crisi econòmica. Els catalans, l'Estatut. L'Estatut i ara decebre la resta de l'Estat amb la crisi econòmica. Apliquem-ho també al govern català. Jo penso que el govern català tant amb el tema estatutari també està decebent i en tot cas amb la solució del tema del finançament o tal com està anant la negociació entre cometes, perquè això no veig que sigui cap negociació del finançament, ja veurem com acabarà, doncs que amb la crisi econòmica, per molt que li sobrepassi, lògicament, pot adoptar un to de més confiança o com a mínim de més acció. Que el senyor Montilla vingui a dir avui que no hi ha mesures miraculoses, bé, potser miraculoses no, però mesures sí que n'hi ha. Segur, i no només a nivell competencial, per exemple, a nivell de canvi d'estructura econòmica. Si l'origen de la crisi ve del món de la construcció, de la bombolla immobiliària, de l'esclat de la bombolla immobiliària, home, el govern català hi té alguna competència sobre això i pot intentar fomentar la cultura del lloguer, per exemple, pot intentar rebaixar la gran especulació que hi ha hagut a Catalunya, intentar pal·liar-la d'alguna forma, intentar crear una altra cultura de la recerca d'habitatge i fins i tot del crèdit, la facilitació de l'accés a l'habitatge. Evidentment que hi ha coses a fer, però l'important no és tant el fons de les mesures que s'han de prendre, sinó l'actitud. El to del president Montilla ha sigut un to de persona que se sent perduda i que no aporta idees, per molt que siguin impotents, per molt que siguin petites, però alguna idea. Això que acabes de dir no ho entenc en absolut. Primer, l'origen de la crisi no és ben bé la construcció. O sigui, és una política financera respecte a la construcció que té l'origen a Estats Units i no pas aquí. El problema nostre és d'una economia que depenia massa del totxo, que és una cosa diferent, i això no té arreglo. Això no tornarà enrere. La cultura del lloguer pot ser una cosa? No, escolta'm. Hi ha una cosa que és claríssima. És a dir, aquesta dependència tan brutal de la construcció, és a dir, no té marxa enrere. És a dir, no es produirà una situació conforme a la qual d'aquí 10 anys hi hagi la mateixa eufòria respecte a la construcció. Això ja s'ha acabat. Per tant, pensar que aquesta crisi la remuntarem fent polítiques que siguin favorables a un nou impuls de la cultura del totxo és un error. Més aviat... Jo he dit el contrari. No, per això, vull dir, no. Uh-huh. Però tal com ho explicava, semblava que és que hagués fet això, i no. No, al contrari, cultura del lloguer. I, per altra banda, jo crec que si som mínimament objectius, jo crec que hi ha dues coses molt clares. Dir, no, una, la primera és que el govern de Catalunya té les competències que té i té els recursos econòmics que té. I per tant, quan es fa una valoració política respecte a la seva acció, a la seva actuació, s'ha de fer sempre de forma proporcionada a aquests dos paràmetres. Sí, qualsevol altra cosa, també és demagògica. No, també l'actitud. És demagògica. També l'actitud, no només les competències. I després, segon punt, la diferència entre el que està passant a Madrid, el govern central, i el govern de Catalunya, és que en el govern central el president del govern ja ha decidit que la manera de sobreviure és cremar el seu vicepresident econòmic. Tal qual. Sí? Tal qual. En benefici del món... En benefici de la seva supervivència i punto. Ja. Mentre que aquí el conseller d'Economia té tota l'autoritat en el govern i no l'ha deixat de tenir. Malgrat que digui que viurem una recessió del 2%, del menys 2%. Hi ha una cosa que també marca una diferència molt clara entre el govern de Catalunya i el de Madrid en aquest cas. El govern de Catalunya no ha enganyat mai. Mai ha dit que lligaríem els gossos en llonganisses ni cap cosa d'aquestes. Menys és verdad. Menys és verdad. La diferència fonamental entre Montilla i Zapatero... Bé, el discurs de Montilla és churchillià, no? És sacrifici, Montilla, esforç, nunca solidaritat... Nunca ha tratat d'enganyar i, sin embargo, caso de Zapatero... Aquesta base és fonamental en l'acció de govern, eh? Sí, sí, però l'eficàcia també. Jo, és a dir, avui hem tingut sessió parlamentària. Des de l'última sessió parlamentària jo no recordo quines mesures efectives, que hagin tingut una certa repercussió, s'han fet per pal·liar la crisi. Com que Montilla no és de taula... Un moment, que m'investeixo de Montilla, quedo a Montilla ara mateix i llegeixo el següent. Entre les aportacions del govern català per combatre la crisi, Montilla ha destacat la destinada a promoció i millora de l'accés de la vivenda, els avantatges fiscals per rehabilitació en el tram autonòmic i les garanties de 5 mesos als propietaris en cas d'impagament del lloguer dels habitatges arrendats. Aquestes mesures s'hi sumen l'ampliació d'avals a la banca per a fons de titulació de crèdits per a les pimes, 1.200 milions el 2008, i l'ampliació de les línies de crèdit fins a 300 milions. En tot cas, són mesures que s'hauran de veure com s'implementen. És a dir, el senyor Montilla avui el que ha vingut a dir és, escolti, la crisi és una cosa que no està a les nostres mans, ha vingut a dir que no hi ha solucions incloses, s'ha negat també de moment no està previst i fins ara no ho ha fet d'agafar idees del principal partit de l'oposició i ha donat això, ha donat indicacions, jo penso que francament són indicacions. Ha dit Montilla que no li havien arribat les propostes avui, diu Convergència i Unió, vostès estan reflexionant i ho entenc, perquè nosaltres també. Doncs, les coses estaven així, el dia d'avui. Jo trobo sorprenent que no hi hagi una cultura de l'unitat en aquest moment, o com a mínim que no l'estiguem veient. Hay una cosa, sin embargo, que deberíamos destacar. Ya sé que... Las embajadas. No solo las embajadas, pero ya que lo dice usted, le voy a sacar de las embajadas. ¿Por qué? Iba a decir otras cosas. Si eso es negocio. No es negocio. Es comercio. No es negocio. Es sostén. Si Murcia también usted eso. No es lo mismo. Primero, las embajadas españolas nos atienden muy bien a todos los españoles y por lo tanto a todos nosotros cada vez que lo necesitamos, para eso están. Podemos evidentemente multiplicar las embajadas españolas por 1000, Lérida, Gerona, yo qué sé, todos podemos multiplicar embajadas, pero evidentemente las embajadas que no son embajadas evidentemente, pero que popularmente las conocemos como embajadillas, tienen una labor de propaganda fundamentalmente de la propia persona, en este caso de Carlos Rovira, y de su partido Esquerra Republicana, en un intento de ir trasladando al mundo la idea de una Cataluña independiente, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que podía ser una oficina de representación de Cataluña y de los negocios de Cataluña, de Cataluña en el mundo, que tiene muchísimas organizaciones para hacerlo. Lo cierto es que se está gastando un montón de dinero, muchos millones, en algo que fundamentalmente en una situación como esta además es obsceno. Pero incluso aunque estuviésemos en una situación rica, en una situación de bonanza, esto no se debería permitir. Si hay que crear oficinas de este tipo, se crean oficinas comerciales, culturales, no oficinas al servicio de una ideología de alguien que tiene que estar en el gobierno. Queda un minut i hauria de ser per una intervenció en sentit contrari. No, jo el que dic, em sembla que és d'una demagogia brutal que acabes de dir. Primer, jo opino com tu, o sigui, amb tota llibertat, perquè es tracta d'això. A mi em sembla que intentar desacreditar l'acció exterior de Catalunya a partir del cost econòmic és ridícul políticament, perquè és qüestió només de comparar la proporció del cost respecte al conjunt del pressupost i respecte a les accions que s'han dut a terme. I finalment... És d'una ideologia nacionalista que no nos representa a tots els catalans. Les embajades espanyoles nos representen a tots. Això que dius és purament una mena de judici d'intencions. Judici d'intencions, això. O sigui, no hi ha cap element programàtic ni d'acció que avali a Rovira Cristo. Dijo en su momento con The Economist, dijo, si hubiéramos tenido una embajada allí, pues no nos hubiera pasado Robles, esto. L'abast de la cosa, com diu vostè, s'ha acabat. L'abast de la cosa s'ha acabat. Amics i amigues, demà hi ha futbol, ens devem al futbol i li donarem pas, però divendres tornarem amb tota la força a les 10 de la nit. La nit de la com. Adéu-siau, Marina. Adéu-siau, Cabré. Adéu-siau, bona nit. Molt bona nit. Darrere dels grans projectes, sempre en Barcelona, el Consorci de la Zona Franca. El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la tertúlia de la nit amb Ramon Miravitlles. El Consorci de la Zona Franca. Tecnologia, logística, projectes urbans, complexos industrials, salons internacionals, motor de Barcelona. Perquè Barcelona és viva, el Consorci de la Zona Franca participa activament en projectes per potenciar la capacitat empresarial de Barcelona. Darrere dels grans projectes, sempre en Barcelona, el Consorci de la Zona Franca.